الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الحج کی چوتھی آیت کی تفسیر چل رہی تھی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے کافر کی ایک بری صفت کی طرف اشارہ فرمایا کہ کافر جو نظر بن حارث تھا کہ اللہ تعالیٰ پر بغیر علم کے، یعنی تیسری آیت میں تو یہ تھا کہ بغیر علم کے اللہ کی طرف وہ بری باتوں کو منسوب کرتا تھا، جھگڑے کرتا تھا اور ہر سرکش شیطان کے پیچھے چلتا تھا، اور اس کے لیے یہ بھی لکھ دیا گیا تھا، یعنی اس کی عادات کے مطابق یہ بات لکھ دی گئی کہ جو اس سے دوستی کرتا تھا یہ اسے گمراہ کر دیتا تھا اور عذاب دوزخ کی راہ دکھاتا تھا. اس پر ہمارا کلام چل رہا تھا کہ جو بعض اوقات جس طرح مردوں کے اندر یہ عادت ہوتی ہے، خواتین میں بھی ہوتی ہے، جیسے ہاسٹلز میں لڑکیاں وغیرہ رہتی ہیں کہ وہ جان بوجھ کے لڑکوں کو پیچھے لگانا، ہاسٹلز کے ساتھ یہ مخصوص نہیں ہے بلکہ جو ایسے بہت سی لڑکیاں ہوتی ہیں کالجز وغیرہ میں پڑھتی بھی ہیں تو وہ جان بوجھ کر مطلب لڑکوں کو پیچھے لگانا اور ان کو مطلب اپنا موبائل نمبر دینا، پھر ان سے تحفے تحائف لینا، پھر جو لڑکیاں اس طرح ان کے ساتھ نہیں ملتی ہیں ان کاموں کے اندر تو پھر ان کو گھسیٹنے کی کوشش کرنا، انہیں بھی اس کام میں لگا دینا. بلکہ یہ بھی مطلب آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا اپنے اس معاشرے میں کہ بعض اوقات کچھ شریف سی لڑکی اگر ایسی ملی تو اس قسم کی لڑکیاں جو خراب قسم کی ہوتی ہیں ان کے لڑکوں سے دوستی ہوتی ہیں تو اس کو کوئی ایسے مطلب کسی چیز میں ملوث کر دینا اور اس کا پھر کوئی مووی بنا لینا یا فوٹو وغیرہ کھینچ لینا اور اس میں پھر بلیک میل کرنا کہ اب تمہیں برائی کے اندر ہم سے تعاون کرنا ہی ہوگا، بہت زیادہ عام ہو رہا ہے. بیوٹی پارلرز میں بھی مجھے کسی نے بتایا، مطلب ایک تحقیق تھی، میں نشاندہی نہیں کرتا ہوں کہ کس بیوٹی پارلر کے بارے میں بتایا، کہ اس میں بھی جیسے مطلب خواتین کو گئیں تو ان کے مووی بنا لینا یا کوئی مطلب یہ کہ فوٹو وغیرہ کھینچ لینا پھر بعد میں ان کو بلیک میل کرنا، یہ چیزیں اس معاشرے میں بہت زیادہ چل رہی ہیں. اس لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے، اس قسم کی لڑکیوں سے یا اس قسم کے لڑکوں سے بالکل دور رہنا چاہیے، دوستی نہیں کرنی چاہیے. وقتی مزے کی خاطر بعض اوقات آدمی آگے بڑھتا ہے اور پھر ایسی دلدل میں گر جاتا ہے کہ پیچھے ہٹنا ممکن نہیں رہتا. ہمارے مشاہدے میں ایسی بھی خواتین ہیں کہ جو بہت شریف خاندان سے تعلق رکھنے والی تھیں لیکن اسی قسم کی دوستیوں کی بنا پر وہ گندگی میں مبتلا ہوئیں اور پھر وہ خاندان نے ان کو قبول نہیں کیا، خاندان کی غیرت اور شرافت نے ان سے ہاتھ جوڑ کے معافی طلب کی کہ اب تم اسی راہ پہ آگے جانا چاہو تو جاؤ، خاندان میں تمہاری گنجائش نہیں، تو انہوں نے پھر اپنے آپ کو گندگی کے حوالے کر دیا اور جسم فروشی یا مطلب طوائف خانے کی زینت وہ بن گئیں اور اس طرح اپنی آخرت کو بھی ہلاک کیا اور دنیا میں بھی ملامت کا شکار ہوتی رہیں. ایسے بہت سے آپ کو کیسز ملیں گے. لہٰذا یہ ایک بری صفت ہے، چاہے وہ مرد میں ہو، چاہے عورت میں ہو، شادی شدہ میں ہو، غیر شادی شدہ میں ہو، ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ میں کسی کو برائی کی راہ پر تو نہیں لا رہا، کسی کا ذہن گندا تو نہیں کر رہا، کسی کے باطن میں گندگی تو پیدا نہیں کر رہا، اس کے اعمال و افعال کو خراب تو نہیں کر رہا. اگر ایسا ہو تو توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ناراض ہوا، دنیا میں ہو سکتا ہے گرفت نہ ہو، دنیا میں پکڑ نہ ہو، دنیا میں کوئی قانون آپ پر ہاتھ نہ ڈال سکے، لیکن میدان محشر تو ہے، اللہ کی بارگاہ تو ہے. یہی شخص جو آج آپ کی وجہ سے گندگی کا شکار ہوا، یہ بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں مطالبہ کرے گا اور یہ عرض کرے گا یا رب کریم اس نے مجھے گندگی میں لگایا، تو پھر آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان تمام امور پہ توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ بھی کیجئے، یہ ہمارے حق میں بہت ہی بہتر ہے. آگے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو اگر تم اٹھنے کے بارے میں، یعنی بروز قیامت اٹھنے کے بارے میں کسی شک میں مبتلا ہو، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، تو ذرا اس بات پر غور کر لو کہ بے شک ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا. کتنی نفیس دلیل ہے کہ اگر تمہیں بروز قیامت اٹھنے کے بارے میں شک ہے تو ذرا اپنی ابتدا کے بارے میں غور کر لو. ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا، تمہیں سے مراد آدم علیہ السلام کو، ہم لوگ مٹی سے نہیں بنے. آدم علیہ السلام ہمارے جو جد امجد ہیں، جو سب سے پہلے ہمارے والد ہیں، انہیں اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا، تو پھر ہمیں بھی اس طرح منسوب کر دیا جاتا ہے کہ جی انسان مٹی سے پیدا ہوا. انسان سے مراد آدم علیہ السلام ہے، کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا، ثم من نطفۃن، پھر پانی کی بوند سے. یہ ہمارے بارے میں ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی مٹی سے، پھر آدم علیہ السلام سے جو آگے نسلیں چلیں تو یقینی سی بات ہے کہ وہ مادہ منویہ سے ہوئی، مرد عورت کا مادہ منویہ ملا تو ایک بچے کا وجود پیدا ہوا، تو یہ باقی جو مطلب پھر آگے سلسلہ چلا وہ پانی کی بوند سے ہوا، اور ابتدا جو ہوئی تھی جو اللہ نے پیدا فرمایا وہ مٹی سے پیدا کیا گیا تھا. ثم من علقۃ، پھر خون کی پھٹک سے، یعنی خون کی پھٹک سے مراد خون جمع ہوا خون، جب ماں کے رحم میں مادہ منویہ پہنچ جاتا ہے، حمل ٹھہر جاتا ہے، تو پھر کچھ عرصے بعد وہ 40 دن بعد ایک خون کی شکل اختیار کر لیتا ہے. ثم من مضغۃ، پھر گوشت کی ایک بوٹی سے پیدا فرمایا، یعنی پھر وہی جو نطفہ تھا پہلے خون کی شکل میں بدلتا ہے، پھر خون سے وہ گوشت کی بوٹی میں بن جاتا ہے. مخلقۃ وغیر مخلقۃ، نقشہ بنی ہوئی وہ گوشت کی بوٹی یا بغیر نقشے کے، یعنی بعض اوقات تو پھر بچے کے اعضا بننے شروع ہو جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں اور چہرے کے نقوش بن جاتے ہیں، اور جو ایب نارمل بچے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے پھر نقوش نہیں ہوتے، چہرے بگڑے ہوتے ہیں، بعض اوقات آنکھیں نہیں ہوتی، ناک نہیں ہوتی، منہ غائب ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار وہ کرتا ہے مختلف طریقوں کے ساتھ، کبھی کچھ معاملہ ہوتا ہے کبھی کچھ معاملہ ہوتا ہے. تو نقشہ یعنی گوشت کی، پھر ایک گوشت کی بوٹی سے، یعنی پہلے ہم نے نطفے سے تمہیں پیدا کیا، ابتدائی نطفہ تھا، پھر وہ خون کی پھٹک میں تبدیل ہوا، پھر وہ گوشت کی بوٹی میں، اور وہ گوشت کی بوٹی پھر دو طرح کی، یا تو اس پہ نقشہ اللہ نے بنایا، صورت بنائی، یا بغیر صورت کے اس کو رکھا. اور یہ تمام کیوں ہوا؟ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم تم پر اپنی نشانیاں ظاہر فرما دیں، تمہارے لیے اپنی نشانیوں کو ظاہر کر دیں، کہ ان نشانیوں پہ غور کر کے تم آخرت کا انکار نہ کرو. کہ جو رب ایک اتنے لمبے چوڑے آدمی کو ایک پانی کی بوند سے پیدا کر سکتا ہے، تو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لمبے چوڑے آدمی کو اس کے جب اعضا خاک میں مل جائیں گے تو اسے دوبارہ پیدا کرنے پہ قدرت رکھتا ہے. اس میں کون سے تعجب کی بات ہے؟ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، پھر ہم اور ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں، ونقر اور ہم قرار دیتے ہیں، فی الارحامی ماؤں کے رحموں میں، ما نشاؤ اس کو جسے ہم چاہتے ہیں، الى اجل مسمى ایک مخصوص مدت تک. تو جب ماں کے پیٹ میں بچہ ٹھہر جاتا ہے تو حمل کی کم سے کم مدت 6 ماہ ہوتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ 2 سال، یاد رکھیں 6 ماہ کم از کم، اس سے پہلے بچہ پیدا نہیں ہوگا. 6 ماہ کم سے کم مدت ہوتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ 2 سال کے اندر بچہ پیدا ہو سکتا ہے. عموماً ڈلیوری 9 ماہ کے اندر ہوتی ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ 2 سال کے اندر کہیں جا کر، جب مطلب ایک دفعہ باپ میں شخص نے قربت کی اپنے زوجہ کے ساتھ، تو یہ ممکن ہے کہ اسی قربت کا نتیجہ 2 سال کے اندر اندر ظاہر ہو. فوراً بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ حمل ٹھہر جاتا ہے، لیکن بالفرض اگر ایک شخص نے قربت کی زوجہ سے پھر وہ باہر کے ملک میں چلا گیا، 1 سال تک حمل نہیں ٹھہرا، مثلاً 1 سال کے بعد حمل ٹھہر گیا، تو اب معاذ اللہ اس پہ کچھ شک نہیں کیا جائے گا کہ یہ اس نے شاید کوئی گناہ کیا ہے، کیونکہ شوہر تو 1 سال سے باہر ہے. اگر 1 سال پہلے وہ قربت کر کے گیا ہے تو حمل کی مدت جو ہے وہ 2 سال ہوتی ہے، 2 سال کے اندر اندر حمل ٹھہر سکتا ہے. تو یہ الگ بات ہے کہ ٹیسٹ وغیرہ کرائے جائیں، ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ ہو جائے، کوئی الگ مسئلہ ہے، وہ آگے کا معاملہ ہے، لیکن یہ ممکن ہے. 2 سال کے اندر اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا نسب اسی باپ سے پیدا ثابت کیا جائے گا. تو سرکار اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم بچوں کو ٹھہراتے ہیں، جسے ٹھہراتے ہیں ہم ماں کے ارحام میں، جسے ہم چاہتے ہیں، ایک مخصوص مدت تک. ثم نخرجکم طفلاً، پھر تمہیں نکالتے، پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں بچپن ایک بچے کی حالت میں. ثم لتبلغوا اشدکم، پھر اس لیے کہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، یعنی پھر اس لیے کہ ہم تمہیں نکال کے بڑا کرتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ، عاقل و بالغ ہو جاؤ. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، اور تم میں سے بعض وہ ہیں کہ جنہیں ہم موت دے دیتے ہیں، یعنی وہ پہلے ہی مر جاتے ہیں، بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھنے سے پہلے مر جاتے ہیں. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے بعض وہ ہیں کہ جنہیں ہم لوٹا دیتے ہیں ارذل عمر کی طرف. ارذل عمر کی طرف اس کی کیا نشانی ہوتی ہے؟ آگے بیان فرمائے، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے. یعنی کیا مطلب؟ ارذل عمر یہ ہے کہ اسے بہت سی چیزیں معلوم ہو لیکن بھول جائے، سنتا ہے یاد نہیں رہتا. جیسے مخبوط الحواس سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، آخری عمر میں بہت سے بوڑھے ہوتے ہیں، بہت ہی بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو انہیں نماز میں بھی یاد نہیں رہتا کہ 2 پڑھی ہیں 3، یا نماز میں بیٹھے اب سوچتے ہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں یا کیا کر رہا ہوں، اتنی ارذل عمر آ جاتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارذل عمر سے پناہ طلب فرمائی ہے. لیکن فقہا نے ضرور فرمایا، علماء اسلام کا یہ مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، کہ جو قرآن کثرت کے ساتھ پڑھے گا، عالم دین ہوگا، حافظ تو پڑھتے پڑھتا ہے حافظ ہوگا، مفتی فقی ہوگا، یہ ارذل عمر تک نہیں پہنچتے عموماً، ایسے ہی ہوتا ہے. یعنی اگر یہ بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھیں گے بھی عقل زائل نہیں ہوتی ہے، عام آدمی کی ہو سکتی ہے. وتر الارض حامدة، اور تو زمین کو دیکھے گا مرجھائے ہوئی. یہ ایک اور دلیل فرمائی کہ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ مٹی میں مل گئے، قبر میں ڈال دیا گیا، مٹی میں مل گئے، اعضاء ختم ہو گئے، تو کیسے بروز قیامت اٹھائے جائیں گے، تو اب ذرا زمین کی طرف دیکھو. فرمایا وتر الارض حامدة، اور تو زمین کو مرجھائی ہوئی دیکھے گا، بالکل خشک، اس میں دراڑیں پڑی ہوئی قحط کی وجہ سے. فاذا انزلنا علیہ الماء، پھر جب ہم نازل کرتے ہیں اس پر پانی کو، اہتزت، تو وہ تر و تازہ ہو گئی. وربت، اور ابھر آئی، یعنی اس میں پودے وغیرہ نکلنے لگے. ابھر آئی مطلب نرم ہو گئی. وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيج، اور ہر رونق دار جوڑا اگا لائی. رونق دار مطلب جو سرسبز شاداب جوڑے اس نے پیدا کر دیے، پودوں کے، پھولوں کے، درختوں کے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے زمین کے ذریعے بھی مثال بیان فرمائی کہ زمین بھی دیکھو تو مردہ ہوتی ہے، لیکن کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سے ان درختوں کو پیدا نہیں کر دیتا آسمان سے پانی نازل فرما کر؟ اسی طریقے سے جب وہ مختلف ذرائع کے ذریعے مردہ چیزوں کو زندہ کر سکتا ہے، تو تمہارا اٹھانا اس کے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ ذالک بان اللہ هو الحق، اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے. وانه یحیی الموتى، اور یہ کہ وہ مردے پہ زندہ کرے گا، وہ زندہ کرے گا مردوں کو. وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور یہ کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں اٹھائے گا، ہم ضرور اٹھیں گے، ہمارا یہی عقیدہ ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے بیان ہوا، قرآن میں بیان ہوا، اور ہر مسلمان کو اس عقیدے پہ یقین رکھنا فرض ہے، اس کا انکار کرنا کفر ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور اس لیے، اور بے شک قیامت جو ہے وہ آنے والی ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ، اور بے شک اللہ تعالیٰ اٹھائے گا انہیں جو قبروں میں ہیں، جتنے قبروں میں ہیں وہ سب کے سب اٹھیں گے. لیکن یہ میں نے پہلے آپ کو عرض کیا تھا کہ قبر کی تعریف وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ گڑھے کا نام قبر ہے، جیسے ہم مردے کو اس پر رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ قبر ہے، والد صاحب کی یہ قبر ہے، والدہ کی وہ قبر ہے، بلکہ قبر سے مراد جب آدمی مرتا ہے تو مرنے کے بعد سے لے کر قیامت کے میں اٹھنے تک درمیان کا جو عالم ہے، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں. انسان اس عالم برزخ میں جہاں پر بھی رہے گا اس مقام کا نام قبر ہوتا ہے، اس لیے یہ گڑھے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. ایک آدمی کو جلا کر اس کی راکھ پانی میں بہا دی مثلا، تو پانی اس کی قبر ہے. سمندر میں جو حاجی جہاز وغیرہ میں انتقال کر جاتے ہیں، تو انہیں سمندر میں کفن پہنا کے سمندر میں چھوڑ دیا جاتا ہے، مچھلیاں وغیرہ کھا جاتی ہیں، کچھ بھی ہیں، تو اس کے لیے وہی قبر ہے. اگر کسی کو شیر پھاڑ کے کھا گیا پورا کا پورا، تو وہ اس کے لیے وہی قبر ہے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ قبر اصل میں گڑھے کا نام نہیں ہے، بلکہ عالم برزخ میں انسان جس بھی مقام پر رہے گا وہ اس کے لیے قبر ہوگی. لہذا اب یہ اعتراض اس آیت پہ پیدا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اٹھائے گا انہیں جو قبور میں ہیں. اس کا مطلب ہے قبور سے اگر گڑھا مراد لے لیں، تو جو پھر وہ عام دریا میں مر گئے، ادھر گر گئے، ادھر گر گئے، جنگل میں ہلاک ہو گئے، ان کو تو نہیں اٹھائے گا کیونکہ وہ قبر میں نہیں ہے. تو قبر کی یہ تعریف جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اس سے معلوم ہوگا کہ جو بھی مردہ جس بھی مقام پر ہے اللہ تعالیٰ اسے اٹھائے گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں، اس سے مراد ابو جہل اور اس کا پورا گروپ تھا، کہ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے، جہالت کے ساتھ، ولا ہدن اور بغیر کسی دلیل کے، ولا کتاب منیر اور بغیر کسی روشن کتاب کے، یعنی ان کا وہ اللہ سے جھگڑا کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی بھی مطلب دلیل نہیں ہے، کوئی ان کے پاس واضح نشانی نہیں ہے، کوئی ان کے پاس کوئی ایسی کتاب وغیرہ نہیں ہے کہ جس کو بنیاد بنا کر یہ اپنے ان الزامات کو درست ثابت کر سکیں، بس وہ جھگڑا کرتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ وہ جاہل ہیں۔ تو اس لیے بعض اوقات عام لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ کسی معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی بیچاروں کے پاس، بس ان کی عقل ہوتی ہے، بولتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں، میری عقل یہ کہتی ہے۔ کتنے لوگ ہمیں بھی ملتے ہیں، مجھ سے کافی لوگ بحث کر لیتے ہیں بعض مسائل کے اندر، اب پھر مطلب بہت ٹائم ضائع ہوتا ہے، فون پہ وہ بات کرتے ہیں، پہلے مسئلہ معلوم کرتے ہیں اور مسئلہ معلوم کرنے کے بعد کہتے ہیں میرا تو یہ خیال ہے کہ ایسا ہوگا۔ اب مطلب ان کو اگر یہ احساس دلایا جائے کہ بھائی آپ کے خیال کی شریعت کے نزدیک کوئی وقت نہیں ہے، کیونکہ خیال اسی کا معتبر ہوتا ہے، رائے اسی کی معتبر ہوتی ہے جس کو اللہ نے علم کی دولت سے نوازا ہوتا ہے، یعنی دینی مسائل کے سلسلے میں، عام دنیاوی معاملے میں ایک دنیا دار آدمی اچھی رائے قائم کر سکتا ہے، میری مراد یہاں پر دینی معاملات میں، کہ دینی معاملات، شرعی احکام کے متعلق، عقائد سے متعلق ہم نے 50 کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، بہت سی معلومات ہوتی ہیں، ہر اونچ نیچ ہمارے ذہن میں ہوتی ہے، مختلف مسائل اس کے بارے میں ہوتے ہیں، لیکن ایک عام آدمی جس کی گفتگو سے اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اس بیچارے کو اتنی معلومات نہیں ہیں، لیکن وہ جب ہم اسے کوئی مسئلہ بتاتے ہیں، مسئلہ ہم سے پوچھتے ہیں، مسئلہ بتایا تو جواب میں کہتے ہیں لیکن میرا ذہن تو یہ کہتا ہے، میری عقل تو یہ کہتی ہے، میرے خیال میں تو ایسا ہے۔ تو اگر آپ کے خیال میں ایسا ہے تو بھائی پھر ہمیں کیوں تنگ کیا تھا آپ نے، پھر کیوں آپ کال کر رہے ہیں، اپنا بیلنس ضائع کر رہے ہیں اور ہمارا وقت بھی نکال رہے ہیں۔ اب اس کو اگر یہ احساس دلایا جائے کہ آپ کی علمیت بہت کم ہے، آپ ابھی اس طرح غور نہ کریں ورنہ خدا نہ خواستہ آپ کفر کی طرف بھی بڑھ سکتے ہیں، تو وہ ناراض ہو جائے گا کہ اچھا آپ اپنی علمیت جھاڑ رہے ہیں، آپ میں غرور آ گیا، تکبر آ گیا، اب یا تو اس کی مطلب یہ جو فلسفہ یہ سنتے رہیے اور خاموش رہیے، اور خاموش رہ کر اس کے تائید کرتے رہیے، اور اگر آپ حق بولیں گے تو یہ باتیں پھر وہ مطلب تانہ زنی کہ آپ کے اندر تکبر آ گیا، شاید آپ اپنے آپ کو بہت بڑا علم، صاحب علم سمجھتے ہیں، ہماری بات ہی نہیں مانتے۔ تو یہ مطلب ایک غلط رویہ ہوتا ہے، اس کو دیکھیں کفار کی صفت اللہ نے بیان فرمایا کہ جو لوگ بغیر علم کے جھگڑا کرتے ہیں، بغیر علم کے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی کتاب میں نہیں لکھا ہوا، اور بس ہمارا خیال یہ ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں، اور وہ خلاف شرع بات بھی ہے، تو اس کو وہ کفار کی صفت کے اندر شمار کی گئی ہے کہ کافر اس طرح کرتے ہیں، مسلمان کی شان کو یہ لائق نہیں ہے۔ ثانیہ عطفی ہی، حق سے اپنی گردن موڑے، یعنی وہ اس حال میں ہے کہ حق سے اپنی گردن موڑے ہوئے ہیں، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے بہکا دیں۔ تو یہ بغیر علم کے جھگڑا کرنے والے، بغیر دلیل کے، کوئی ان کے پاس کتاب نہیں، یعنی کفار کی جو اللہ صفت بیان فرما رہے ہیں، کفار کے بارے میں ہے کہ یہ حق سے گردن موڑے ہوئے ہیں تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو دور کر دیں۔ لہو فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق، اور قیامت کے دن ہم انہیں آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ اس کے بارے میں تھوڑا سا کلام مزید کریں گے لیکن اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوان